أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ادی آیت نادرہ مہیسا شروع کی گی. دیکھیے دو بابو نے دی، اول باب تردہ پنجات یا ایم نمبر آیت پورے دے. دیکھیے رد ذکر کی گی شرک پہ تصرف باندھنے، دو سے خطاب بیانی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. دا نصاب د تبلیغ د فارہ پنځه مسائل بیانی گی، کم مسئلہ چی بیانی گی دا غیر نشاندہی بکو. یا ایها الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، ارسو ټول هغه څه چې نازل کله شوی دی تا ته. ما انزل الیک، ټول هغه څه چې تا ته نازل شوی دی. من ربک، استاد رب د طرفنا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَقَتَاؤُنَ كَذَا كَانَ يَطُولُ مَا أُنزِلَ دِي وَنَرَسَاو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نَذِ رَسَوَلَ تَاهِس پیغام د الله تعالی تعالی پیغام د نه رسوله. غرائب التفسیر ډیر عجیب خبر دی، آیت کی ذکر کړی ده. اغوی الدعوه بمنزله الصلاه، د الله تعالی د دین دعوت په منزله د مانځه باندې دی. اذا نقصر رکن من ارکانها بطل الجميع، کله چې دا مانځه یو رکن چری هغه باطل شي، ضایع شي. اذا بطل الرکن من ارکانها بطل الجميع، کله چې یو رکن باطل شي نو ټول مونږ چری پاسې دیږي، خرابېږي. نو دې آیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وایي، غرائب التفسیر دا غلی کلی وی فإن لم تفعل، کتا دا کارونکا یعنی پورا ټول ما انزل دی ونرساو فما بلغت رسالتا، نو ندی رساولی تاہیت سیو پیغام دا اللہ تعالی. نو دیکی اشارہ دیتے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ټول ما انزل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چیسا نازل شوی دی اغا ټول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولی دی، پا بہترین طریقے باندې رسولی دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت کی راغلی دی، امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اغا روایت ذکر کھڑے دی. وی کچا دا خبر وکلا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دما انزل اللہ ناس شے پٹ کھڑے دی، اغا کس پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ جوڑائی، اغا پا اللہ بانی دروغ جوڑائی. ذکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طول ما انزلا اغا رسولے لے. بیا پا دی آیات کی بہترین رد دے پا روافیز باننے، روافیز وی شیعگان وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازی وحینا بازی دا وحینا پٹا سات لیوا، او کل وی چی علی رضی اللہ تعالی عنہ پبارکی وی ولی سپاری دا قرآن کریم پبارا دا خلافت دا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وی وی نبی علیہ السلام آغا پٹی کڑی دی. نعوذ باللہ من ذالک، دا سمر خبری جی کئی دا دا اللہ تعالی بانی دا روغ دی و دا قرآن کریم خلاف دی. دا غصی پدی آیت کی رد دی پا مبتدعینو باننی، کم خلق چی رزان نا بدعات جوڑای پاغی مانی رد دیں. یو بدعتی بدعات دا دی وجہ نکی چی دا دا عقیده چی دا کار دا اللہ تعالی دا دین دے خلی کی نبی علیہ السلام نرے کڑے وی زکر زکوم بدعات کی پا بدعات وانی مرد دیں. یا ایوہ الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، ورسا و طول حغسا چی نازل کلیشی دیتا تا، طول اغشریت ورسا من ربک، طرف ربستانا. فإن لم تفعل کتا دا شکار اونکا یعنی طول ما انزل دی اون رساو فما بلغت رسالتا نو ندی رسولی تا حیث پیغام دا اللہ تعالی کتوی چیز دا اللہ تعالی دین رسوم خما با او اجنی اللہ تعالی دا غی خبر رکی واللہ یعصمک من الناس واللہ تعالی با بچ ساتی تا درا من الناس دا خلقنا ان اللہ لا یهدی القوم الكافرین یقینا اللہ تعالی قدرت نور کی استا پوجل باندې قوم کافران لا لا یهدی دی کی پمانا د قدرت نور کول سره ده په دې آیت کې یو زبردست سوال او داغي جواب سوال درازی دی آیت کې اللہ تعالی وی والله یعصمک من الناس اللہ تعالی و تابج ساتی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته په دعوت او تبلیغ کې ډیر تکالیف رسیدلې دي سنگ اللہ تعالیٰ وی اللہ وری بچ ساتی غزو احد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دغسی پا مکہ کی نبی علیہ السلام تا سمرت کالیب ملاو شویو نو تاسو بداغین جواب کوئی چی سورة المائدہ دا دغا عذیتون نورست نازل شویو یا یو بلا معنی ذکر کری دا تفسیر جلالین دا دیر بہتری نمانی دا وی دیدو کی دا حبازت نمرات داری چی چل و اللہ تعالیٰ قدرت نور کے استاد قتل اگر کا تکالیف برازی دا اللہ تعالیٰ پا دین کی پا دعوت کی بات تکالیف رازی و لیکن اللہ رب العالمین استاد وجنے توفیق چل نور کے جتا وجنے دا سکنی شکا والے او دا غیر فاردیری واقعات چلے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل منصوبی شوی دی خو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بچ ساتلے دیں مبصرین لکلی دی علماء دا غزو احد نورستو ابو سفیان یو کس دیر پپٹ طریقہ واننے مدینی تراو لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو عبدالاشحل پا جماعت کی ناسو او بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ام دا غیسرو دا خلق ورننا وطل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو ان ھذا الرجل یرید غدرا والله والله حائل بینه وبین ما یرید وی دا سڑے په بد اراده باندې راغله دی خو لیکن الله تعالی به زما حفاظت کوي وی دا په بد اراده باندې راغله نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی الله تعالی به زما او د پمن کی حائل واقع کیږي کله چې هغه سړی راغی د هغې نه تپوس هغه په خپله تپوس وکړه وایوکم عبدالمطلب په تاسو کې کوم یو د عبدالمطلب زوی دی ابن عبدالمطلب نبی صلی الله علیه وسلم ته یې زیم دغه سړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داسې راښکته شو ګویې کې څوک ورسره پټه خبره کوي اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ راہ کرے نبی علیہ السلام دا خوان رضی خوشا پا بڑا بانی چاڑا واغا چاڑا تیخکتا گزار شولا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ما گریب تار کا وی ما تا امن را کئی زبتاستا حقیقت بیان کم نبی علیہ السلام تا بستا تا امن دے واقع بیان کرے چی ابو سفیان ما ته چیرې سم نه لیو زابو سفیان را لګلې ما نبی صلی الله علیه وسلم هغه معاف کا سوال ایمان را ور والله یعصمک من الناس الله تعالی به تابج ساتی من الناس یا خلقو د منصبونه ستاله فارج کما ده قتل منصبی کیږي نو الله تعالی بری دا غنه بچ ساتی والله یعصمک من الناس دا سی یو بل واقعیا کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د وجن د پارا کافرانو مشوره وکړه دو کسان یې دیر پارا مهذب کړه وظیفه یې تور کړه دا یو کس دی بل توی عامری اربدو توی دی بل خپل مرګریتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فواره کوي وی زب هغه مشغوله کم به خبرو باندې زبا اتویم چیستا سرزما سکار دے زب و سر په خبرو باندې مشغوله شمه او تبا تور را واخلی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وګزار وکي. دا سړی راغی دو کسان دی یو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا محمد قم معي اكلمک اے محمد ما سره پاسه دستا سره خبرې کومه سسر می سره کار دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم د سره پورته شو نبی علیہ السلام و سره ځان د خبره کوله اربت چیرې تور راوی سره کوشش وکړه چې تور راو باسي په نبی صلی الله علیه وسلم پسې خو لیکن الله رب العالمین دا لاس وچ کا بس طاقت یې ونه لاره چې هغه تور راواخلي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزارو کی لاس الله تعالی شل کا والله یعصمک من الناس الله تعالی تا بچ کی د خلکونه تا د خلکونه الله تعالی بچ کی. دا سه علماء لیکلي دي دیرش کسان دا مشرکان او د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره مهذب کړه دیرش کسان په هر طریقه باندې نه دا قتل کړي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به حمله وکړي دیو د شپې انتظار کوي او د مسجد نبوی نه بهر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی په دې باندې خبر کا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورېګل او داغی مشره جوړ کا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دیرش کسان دی هغه کوشش کوي چې ما باندې حمله وکړي هغه گرفتار کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه گرفتار کړ. دا واقع دی ډیر واقعات مبصرین او علماو لیکلي دي دی آیات په تفسیر کې دغه سی علماو د سیرت لیکلي دي نو دې ځکه چې معنی دار چې والله یعصمک من الناس الله تعالی بتا محبوساتی د خلکونه یعنی تا خلک وجل نشي من ایقتلوا کا تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی ان الله لا یهدی القوم الکافرین یقینا الله تعالی قدرت نور کوي استاپو وجل باندې قوم کافرانو ته یا لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی ہدایت نہ کئی قوم کافران و عنادیان تا چا کی چیز زدی و عنادی الله تعالی غی تا توفیق نہ اور کئی دا دین اسلام. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتا تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. دی آیت کو صلاح تعالی ذکر کئی دا اهل کتاب ذکر دا اولنی مسئلہ دا د مسائل تبلیغیونه عربه تر ما قبل سره بالکل آسان دی مخکی آیات کې الله تعالی بلغ ما انزل الیک وسا دا تبلیغ په مسائلو کې یو مسئلہ دا ده نو دا مسئله هم در رسول ده مخکی ویل بلغ ورسوا نو تبلیغ په مسائلو کې یو مسئلہ دا ده. قل تو اے پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب ولا ولستم علی شین نئے تاسو پہیس دین ماندے علا شئی من الدین تفسیر جلالین دغلی کلی تاسو نئے پہیس دین ماندے حتی تقیم التورات تردی پوری چی عملو کی بتورات بننے تردی پوری چی ناپس کی قانون دتورات والانجیل او تاسو ناپس کی انجیل. نو اہل کتاب کی خود وڑا لیوی کنا یو یہودیانو نو یہودیانو پا وقت کی چی تاسو بدا اللہ تعالی پہیس دین ماندے نئے تردی پوری چی تاسو تورات قائم کی نو اے نصاراو تاسو په هیڅ دین باندې نه تر دې پورې چې تاسو انجیل قائم کړئ دا د هغه وخت سره تعلق ساتي. نو ما انزل الیکم من ربکم نو اے د نبی صلی الله علیه وسلم امته تاسو په هیڅ دین باندې نه تر دې پورې چې تاسو نافذ کړئ ما انزل الیکم هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم نو تر په طرف تاسو نه چې قرآنی کریم دی د مونږ او تاسو په هیڅ دین باندې نه یو څو پورم چې د الله تعالی کتاب نه نه پیس کړي ولا یزیدن کثیر منهم ما انزل ولا یزیدن او خام خازیات کی کثیر ډیر درا منهم نه دیونه ما هغه کتاب انزل الی ک چې نازل شوی دی تا ته من ربک تر په طرف ستانه څه شی ول زیات کی تو غیان انصر کشول زیات یو کوپر نو کوپر ول زیات کی پرونم دغسی آیات چیرے تیر شوی اغی کی تاست ما وضاحت ذکر کرے دا دی صورت پا سلور شپیتم نمبر آیات کی چیرے مخی تیر شوی یعنی کل چی دا اللہ تعالی کتاب نازلی گی نو دیو بدا قرآن کریم با یو آیات نازل شو یا قرآن کریم یو صورت با نازل شو نو دیو بدا غی نا انکارو کا نو اسم کافرانو خو ورس پا ورس بانا بیا کپر نورم زیادی دا مپسرینو لکلی دی امام بخاری رحمت اللہ علی دی آیات پا بارکی لکلی دی وید صوفیانی صوری رحمت اللہ علی ننقل لی چی پا قرآن کریم کی نشتره یو بل سخ آیات دا دی آیات نا ذکر اللہ تعالی تاس په هیڅ دین باندې نه سو پر جتا سو خپل کتاب نه نه پیس کړي نو تاس په هیڅ دین باندې نه فلا تاس علی القوم الكافرین نو مخ په کیګه ته قوم کافرانو باندې بس پدې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته صدا الله تعالی دین بیانوا کسو کې نه منی پاغه باندې مخ په کیګه الله تعالی بوله عذاب ورکړي ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون من نصارى من امن بالله واليوم الاخر رب الذي ايات ما قبل سردار مخي بيان دا اقامت دا كتب وشو دا الله تعالى كتابنا غنافس كاي وس داغي تفسير بياني فا ايمان او عمل صالح سرا دا بعد نجات دا پارا ذریعی دا آیات پر مطلب بانیزان پویے کئی آیات ماناو مطلب دارے چی سو کوئی زاد زان منصوبی عیسیٰ علیہ السلام تا نو سوک زان منصوبی موسیٰ علیہ السلام تا نو سوک زان منصوبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی پدی بان اخلاصی دین شئی دا نسبتون تاسو ته هیڅ پیدا نه درکې سو پر جتا سو صحیح ایمان نه راوړې او عملونه نه کړې نیک په طریقه را پیغمبر باندې نو تاسو ته هیڅ پیدا نه درکې دا اوسې آیات چې مخکیم تیر شوی ان الذين امنوا یقینا کسان چې داوی د ایمان کوي امنو نو مراد چې په جواب باندې داوی د ایمان دی ان الذين امنوا یقینا کسان چې داوی د ایمان کوي والذین هادوا کسان چې یهودیان دي او صابئون او صابیان دي لري مخکې تفصیل ویل شوی والنصارى او نصارا دي په دې ټولو ډلو کې من آمنا چا چې ایمان راوړ په ځل باندې بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکنه په طریقه له پیغمبر فلا خوف علیهم نبیر په باندې ولا هم یحزنون او نو بده غمجن کیږي فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون د دې دوه تفسیرونه بلکې درې تفسیرونه مخکې بیان شوی دوه درې درې داویل شوی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل دا جواب درې سوال دا اهل کتاب داوی کوي چې مونږه اقامت الکتاب کړل مونږ خپل کتاب چې هغه قائم کړی دی ځکه مونږ ایمان او عمل صالح لرو نو دی آیت کې الله تعالی په هغه باندې رد ذکر کوي چې تاسو اقامت الکتاب تورات تاسو نه دی قائم کړی تاسو ایمان او عمل صالح نشته رئ ځکه تاسو نه الله تعالی لوز اغیستې او تاسو دغه لوز خلاف کړی دی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا غسته مونگا پوخ لوز د بنی اسرائیل نه مضبوط لوز د بنی اسرائیل نه وارسلنا الیہم رسلا او لیگلی مونگا غیتا پیغمبران الله تعالی تی دا لوز غسته دغه لوز کوم دی سورۃ البقره کی ذکر شوی دی درش پیتم کی دغه سی دری اتیا کی سلور اتیا کی د پیغمبران فوارک کی د دیو نه لوز غسته شوی کلما جاءهم رسول هر کله بچراغ دیو ته پیغمبر بما لا تهوا انفسهم په هغه خبرو باندې په هغه مسائل باندې لا تهوا چې نه بخو خوله انفسهم نفسونو د دیو بس چې کم پیغمبران به تاغه شریعت بیان کړي دیو د خواهشاتو خلاف به فریقن کذبون یو ڈل بدیو دا پیغمبرانو دروغ جن گنلا او فریق یقتلون او بل ڈل وی وجلا سورۃ البقرہ وات یا ایم نمبر آیت کی دغستیر شیو کله بچی پیغمبرانو دیو تا خبر او کله چی ردیو د خواہشاتو خلاف بو بس بیا بیا دغی سر جنگو کا چا ونج بچ وس بر شو نغه به قتل کا او چا ونج به وس نبر کیدن او اگی تو ته دروغ جنی بس تاغه ونه مان بیا وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم رب دريده ما قبل سردار الله تعالی وی چې دا مرض د تکذیب په دیو کې موجود او سبب داغي ګمان عدم نزول د عذاب دیو دا کارونه ولي کول د الله تعالی له پیغمبرانو دروغجن ونی ګولي ګنل د دیره پاره د دی ګمان د پاره سبب څه شی د دی د دیره پاره سبب چره ګمان د عدم نزول د عذاب د دیو دا خیال او دا ګمان چې په دی کارونه باندې به الله تعالی په موږ باندې عذاب نراولي دیو جنہ دغه کارونه کوله وحسبو او گمان کا او دیو الله تکونا چنبی الله تکونا فتنتن چبی چنبی فتنتن عذاب پمون باندې فد عمل باندې وحسبو ظنو گمان کا او دیو الله تکونا چنبی فتنتن عذاب پمون باندې دغه بی دینای دو جنا دغه بد اعمال دو جنا نو هر کله چې انسان دا گمان کوي چې رد عمل په وجه باندې ما ته عذاب ناراضي او خامخا بیا هغه عمل کوي کنه هغه بیا نه پرېږدي خو رد دا گمان جوړ شوی چې په دې کې به ګناه نه وي په دې باندې ما ته الله تعالی عذاب ناراکي نو الله وی چې د يهودانو کم کارونه کول د دیو دا گمان چې په دې باندې مونږ ته عذاب نشته دی نو چې عذاب نشته دی خو ځکه دا کارونه کوله دې کې دا فتنتون چرته په معنا د فتنې سره ونه کوي فتنه مخکې معنی بیان شوی دی خو لیکن دې کې فتنه په معنا د عذاب سره دی تفسیر جلالین لیکلی دی الله تکون فتنه الله تکون عذاب د دیو دا ګمان او چیرې دی زمونږ د بدو کارونو په وجه باندې به مونږ ته عذاب نه راکړل کیږي دغه سی علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی الله تکون فتنه سمانه ده الله یصيبهم بلاء و عذاب د دیو دا ګمان او چې مونږ ته به ونه رسیږي بلاء و عذاب د دې بدو اعمال د وجه نه په مونږ باندې مصیبتونه ناراضي په مونږ باندې عذاب ناراضي بقتل الانبیاء وتکذیبهم اگر که مونږ د الله تعالی پیغمبران وجنو او دغه سی د الله تعالی پیغمبران نه منو کول دیو دا ګمانو چې د دې دوو کارونو په وجه باندې یا د نور ګناهونو په وجه باندې به مونږ ته عذاب ناراضي په مونږ باندې مصیبتونه ناراضي حسبوا ظنوا الا یصيبهم بلاء وعذاب بقتل الانبیاء وتکذیبهم علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغلی کړی پعمون لاند شول دی وسم مو کانه شول دی ثم تاب الله علیهم بیا مهربانی وکړ الله تعالی په دې باندې ثم عمو بیا لاند شول وسم مو دی کانه شول کثیر منهم ډیر دیونه د دې سمانه ده دیو کانه شول لاند شول بیا په الله مهربانی وکړ بیا کانه شول بیا لاند شول د دې سمانه ده ځان پدې ځواني پوې کې مفسرین لیکلی دی اول دیو کانه شول مانه دا شول چې حق یې وانه ورېده نو لاند شول حق یې ونه لیده بیا په دویم ځل باندې ثم عمو و صمو بیا الله تعالی پیغمبر صلی الله ثم تاب الله علیهم بیا الله تعالی مهربانی وکړه په دیو باندې الله تعالی به دیو ته نور پیغمبران ناولېګل دغه دین تجدید بیا او ته بیا وکړه بیا به ته دین بیان کړه نو ثم عمو وصمو بیا چری دیو با کانشو لولاند باشو لا بیا بے حق وانوری دا حق بے اونو آئے فجب باندے اللہ تلوی دا غست آن تردی پوری چی اخیرے پیغمبر دیو تراغے پا غیبان ایمان رانور دیدو کی مانا دا غدا کانشو دا حق دا آوری دلونا لاندشو دا حق دلی دلونا نو ثم تاب اللہ علیہم بیا با اللہ تلا مہربانی و قلب دیو باندے اللہ با بیا بل پیغمبر راولے گا اغا دین بیا ته بیان او یک بیا وته دین بیان شو ان تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم دی تراغه نو ثم عمو و ثم بیا دی وړاند شولا او بیا دی کانه شولا یعنی بیا حق و نوری دا او دغه سی حق په سترګو باندې ونلی دا نو ډیر د دیو نه بیا دغه سی شولا د کڼېدلو د ړندېدلو نه مراد سره یعنی حق نه لیدل او حق نه اورېدل، ثم تاب الله علیهم نه مراد چیرې تجدید د دین دی، الله تعالی به تو پیغمبران نه ولېږل تر دې پورې چې اخرې پیغمبر راغی، نو دیو د هغې خبرې ته مغوږ کېنښوده او د هغې خبرې وانه اورېدله، حق ته ونه کتله. کثیر منهم ډېر د دیو نه، ځکه بعضو چیرې په کې ایمان هم راوړی و. والله بصیر بما یعملون، الله تعالی دی الله تعالی دی لدون کې هغه عملونه لر چې دی وکي ترې سمانه ده. الله وي ته چې راسه کې زینما په یجازی هم به تفسیر جلالین لیکلی دي، بس ته کوم اعمال کین او هغه الله تعالی یې الله تعالی بوله بدلی ورکیا، الله تعالی بوله دغه سزاګانې ورکي. بصیرون دا اسمی صفتی دی الله تعالی دی. یو دو جی فیره تویم ځان سره ولیکه، دا جمعه د مانځنه مخ کی یا د جمعه د مانځنه ورستو سل کاله ته یسو کیا بصیر جل جلاله دا وای الله تعالی به پسرو کی رنائی پیدا کی، دا وسی الله تعالی به پدل کی رنائی پیدا کی. او علماء لیکلی دی په کثرت سره یا بصیر جل جلاله، د دې بار بار چیرې ویل د چا چې سترګو کوم مرستیاګانی دی الله تعالی به خکې، نو دو وظیفې مې ورته ویل. یو د جمعې د مانځنه مخکې یا د جمعې د مانځنه وروستو سل کړه ته یا بصیر جل جلاله، خلک اکثر سترګې مې خړې شوې، نظر مې خړ شوی دی، دا د لولي په پابندۍ باندې الله تعالی به خکې. دویمه وظیفه مې ورته دا ویلله په کثرت سره لوستل، یو خو د جمعې د مانځنه مخکې یا وروستو خبره شوله، دویم دار چې د جمعې د مانځنه مخکې یا وروستو نه بلکې په عام اوقاتو کې په کثرت سره یا بصیر جل جلاله ذکر کوي، نو دا پکې موه صرف ذکر سبحان الله الحمدلله دا نه دی، بلکې د الله تعالی نومونه دا ټول چیرې سو کېدای پرې باندې او ته ثواب ملاويږي. نو څوک چې دې ذکر کوي چې د سترګو څومره مرضونه دي نظر یې کم شوی دی، یا نور چیرې سترګو کې کم مشکلات دی الله تعالی وي سترګې خی کې، یا بصیر جل جلاله چې څومره مریضان دي الله تعالی دې غي د شفای کامله عاجله ورکړي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وما المسيح وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. دیکھیے وہ ساغت مسئلہ تبلیغیہ بیانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلہ تلوی چی تا تا تراکم دین نازل شوی دے دا اور سو خلق تا بلغ ما انزل الیک، نو مخ کی یہ مسئلہ بیان شولا چی دا مسئلہ اور سو اس دی کہ اللہ تعالی غدوی ما مسئلہ بیانئی پبارا دا کپر دا نسواراو دا عقیدہ و ان اللہ هو المسیح ابن مریم. دی دا خبر کولا چی دا دیر زیاد تا بدا خبر پرونم دا دی خبری دی کرشے یعقوبیا ملکانیا دا دوڑلی پا نسواراو کی دا غی دا عقیدہ و ونعوذ بالله من ذلك. الله تعالی حلول کړی دی په بدن د عیسی علی السلام کې، الله تعالی د عیسی علی السلام پر بدن کې ورننه وته دی، نعوذ بالله من ذلك. نو یسو کې عیسی علی السلام عبادت کوي دا د سیده لکه الله تعالی عبادت چي کوي، نو الله وی پیغمبره دا مسلم خلق توره سوا چې دا چا دا عقیده نو دا لقد کفر دا یقینی کافر دی، دا کافر دی. یو د تبلیغ مسله دا شو چې څوک دا عقیده ساتي بس الله تعالی وی خلق دا داور دا مسله مرسوا چې وز دا یقینی کافر دی، دا مسلمان نشی کېدل. لقد کفر الذين یقینا کوپر کړه دیا کسانو قالو چوی ان الله یقینا الله تعالی هو المسيح ابن مریم، مسیح زوی د مریم دی، بس الله تعالی په کې حلول کړه دی. نو څوک چې عیسی علی السلام عبادت کې اجازه سره لکه الله تعالی عبادت چي کوي. وقال المسيح وس دا ذکر کئ دلیل نقلی د عیسی علیه السلام، خنجران و تاسو دروغ وای بلکې عیسی علیه السلام کم دعوت کړی دی، هغه تاسو ګوري چې هغه سوی. وقال المسيح او ویلو مسیح زوی د مریم یعنی عیسی علیه السلام، یا بنی اسرائیل اعبدوا الله، یا بنی اسرائیل بندگی خاص کئ د الله تعالی لپاره، ربی چې رب زماله و ربکم او تاسو رب دی. عیسی علیه السلام خدا دعوت کړی تاسو دا سوی، یا بنی اسرائیل عبد الله، تفسیر سمرقندی لیکلی دی وحید الله واطیعوه، دا الله تعالی توحید اومنی او دا الله تعالی تابعداری وکئ. عیسی علیہ السلام دا دعوت کړي وحید الله واطیعوه. انه من یشرک باللہ یقینا چاجے شرک کو کد اللہ تعالی سرا اس اللہ تعالی ذکر کئی ڈیرا ناروا والے دے شرک ڈیرا بدی دے شرک انه من یشرک باللہ یقینا چاجے شرک کو کد اللہ تعالی سرا فقط حرم الله علیہ الجنہ یقینا بن کرے دے اللہ تعالی پد بن جنت بس پد بن جنت حرام دے دا جنت تے نجی وما واه النار و زید ورتلو دا غور دے اور کی ودا دی رکھے گی جہنم تبور دی وما لظالمین من انصار او نشتری دے ظالمان دے فرا من انصار سوک مددگار ما لظالمین دے کی دے ظالمان نہ مراد چھرے مشرکان تے مراد دی دے کہ مخکی شرک خبر بیان شے تفسیر سمرقندی لکھری دی من انصار سمانہ دا یعنی مانعون یمنعهم من العذاب تدیر پار سوک نشترے بچ کے ان کے بچ کی دیو لرد عذاب اللہ تعالیٰ نا مانعن یمنعهم من العذاب لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دی آیت کے اللہ تعالیٰ رد کی او دا درم مسئلہ دا اغدا مسئلو دا تبلیغنا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تولی اتدا اللہ تعالیٰ دین ورسوا نو پا اغا مسئلو کی درم مسئلہ دا دا در مڈلا پا نسواراو کی نستوریاو دا دیو دا عقیدہ و چی آلیہ دری دی یو عیسیٰ علیہ السلام دے یو اللہ تعالی دے او یو مریم علیہ السلام دا وپد دا نجران چی کمرا غلی و چی مخ کی سور علی عمران کی راغی تفصیل ویلے شویو دا غوہم دا عقیدہ و چی خدایان دری دی یو اللہ تعالی دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے او یو مریم علیہ السلام دا نو اللہ تعالیٰ پاغی بن امرت کی چی دا عقیدہ دا چا دا نو دا ام کافر دے نو دا مسئلہ مرسوی خلکو تا لقد کفر اللذین یقیناً کپر کرے دے کسانوں قالو چوئے ان اللہ ثالث ثلاثہ یقیناً اللہ تعالیٰ درم دے درے ہونا یعنی خدایان دری دی نو یو پکی اللہ تعالیٰ دے نو دا عقیدہ چی دا چا دا اللہ تعالیٰ وی دا ام کافر دے اس پہ اللہ تعالیٰ رد کی وما من الہ نو نشتر حقدار دا بندگی الا الہ واحد مگر حقدار دا بندگی اگر یو ذات دے اللہ تعالی دے و ان لم ینتہو اللہ تعالی تخویف اخروی ذکر کی دا قیامت دم کی اللہ تعالی دیو تو ورکی و ان لم ینتہو کچری دیو منن شول عما یقولون دا غسن چی دی وے لیمسن الذین کفروا خامخا جخ بشی خامخا اوبرسی گی کافران تو منهم دا دیو نا عذاب علیم عذاب درناک اللہ تعالیٰ وی چرے چا عقیدہ دا مغیطا با سخترین چرے عذاب ملوش افلا یتوبون الاللہ و یستغفرونہ واللہ غفور رحیم دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی توبی کورتا راشی عقیدہ دا حلول ہم پریک دی او راشی عقیدہ دا تسلیس ہم پریک دی توبی اوبا سیر دغینا اللہ تعالیٰ با ماب کی تفسیر خازن لکلی دی وید کیا فلایا تو بونا دا استفام پمانا دا امر سر دے افلایا تو بونا آئے تو بین اباسی سمانا دا یہ نراش توبہ اباسی توبہ وسل پتا سبانی پرز دی دا استفام پمانا دا امر سر دے تفسیر خازن دغلی کلی ویستغفرون ہوا آئے بخنا نغواڑ دے اللہ تعالیٰ نے مبصرین لکلی دی دا توبی او دا استغفار دو پر کن دی زان پوئے کی افلا یتوبون الی اللہ ایدی توبہ نو باسی اللہ تعالی تو بدل سرا توبہ دا تعلق ساتھی دزل سرا و یستغفرون ہو استغفار تعلق ساتھی دی جبی سرا باللسان دویم پرق مفسرین دا بیان کرے دی توبہ ویلے کیگی رجوع الی التوحید تا او استغفار ویلے کیگی دا استغفار نو مراد تیرے ترک دا کپر او دا شرک نس مانا دا شرا افلا یتوبون الی اللہ ایدیو نو ورگردی اللہ تعالی تا پتوحید اختیار اول سرا و یستغفرونه او آیا بخنه نو ورگرد اللہ تعالی نا پترک دی شرک سرا نو استفهام په معنا د امر سره دی دی د پاره په کارداری چې اللہ تعالی تا ورگردی پدلس د اللہ تعالی تا ورگردی پتوحید قبل اول سرا و یستغفرونه بخنه نو ورگرد اللہ تعالی نا پترک په پری خودر دی شرک سرا اللہ تری په و توحید پا قبل اولو بانی ورو گرزی او دا بخنه دیو غواری دی اللہ تعالی نا پا شرک پری خودلو سرا دو پر کنه دا من پسرینو بین کردی والله غفور رحیم اللہ تعالی دی بخنه کون که رحم کون که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اس دا آیت چرے دلیل دے پا نپی دا اولوہیت دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غیر پارا علتون بیانی در توبی دا پارا علتون بیانی گی دا خلق کی توبہ ولی باسی زکا او دے کی دا عیسیٰ علیہ السلام پوارکی صحیح عقیدہ دا. مل مسیح ابن مریم ند عیسیٰ زوید مریم الا رسول مگر دا پیغمبر دے. اس صحیح عقیدہ دار چ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے دا بندر. قد خلت من قبلہ الرسل یقینا تیر شوی دی مخکی ردینا دیر پیغمبران. دا دی دو مطلبون دی، یو دار چ مخکی ردینا اللہ تعالیٰ دیر پیغمبران نالی گلیو پاغی بانی مرگ را گلیو، نو پا دی عیسیٰ علیہ السلام بانی با ہم مرگ رازی، نو چا بانی چ مرگ رازی نو آغا الہ نشکی دلے. دو امانا قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی مخکر دینا ډیر پیغمبران، اغیتم الله تعالی ډیر معجزات ورکړیو. نو که تاسو وای چې دل پلانې معجزه د پلانې معجزه در دیو جن په دی باندې دې چې دې ته مونږ الہ وایو، نو دې پیغمبر نه خو الله تعالی مخکم ډیر پیغمبران نه لګیلیو، اغیتم الله تعالی ډیر ناشنا ناشنا معجزات ورکړیو. نو هغه چې الہ نه دی هغه نور پیغمبران الہ نه دی، نو دا ولی الہ شو بیا. و امه و مور در صدیقه تون ډیر رښتونی و، نو وګورئ د عیسی علی السلام مور شته دی چې چا مور یا الہ نشی کېدلې، او صدیقه تون صدیقیت هم دا منافیده د الوهیت سره. کان یا کولانی الطعام دی دوانو به خوړلو خوراک لره، نو کم یو انسان چې خوراک ته محتاج یا الہ نشی کېدلې، مور هم خوراک کاو عیسی علی السلام هم خوراک ته محتاجو، بیا کله چې انسان خوراک کین نو هغه بیا او دسماتی ته محتاجی. نو داسی سوک که دسی چی سوک که آغا الہ چرتم نشی که دلے. انظر او گورا کئی پا نبین انہمو لآیات سرنگی بیانو منگا دیو تا دلیلونا دا توحید اللہ تعالی، تفسیر جلالین نکلی دی نبین انہمو لآیات علا وحدانیتنا، سرنگی منگا بیانو دیو تا دلائل پا وحدانیت زمونگا باننی. انظر سم منظر بیاو گورا انا یو پکون، سرنگی اوڑی دلی شدیو دا توحید اللہ تعالی نا، دا دیو مثال خالص دا چار پایانو دے. اللہ تعالیٰ وی سمر دلائل توحید دا بیانو ما، خو بیام تا سوچ پی کرو کار دی دلائل سر بیام دیو اوڑی دی توحید دا اللہ تعالیٰ نا، یو پا کون عنی توحید دا اللہ تعالیٰ دا دین او دا اللہ تعالیٰ دا توحید نا بیام اوڑی. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذر ولا نفع. دا سلورم مسئلہ دا مسئلہ تبلیغیہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یبلغ ما انزل الیک، تا تا سنا دل شوی دی دی ټولو تبلیغ وکد اللہ تعالیٰ دا دین دا مسئلے اور سوا. نو دی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ تبلیغیہ کی رد شرک پر عبادت دے، پا دی بانی رد وکا چی دا عبادت لائق صرف اللہ تعالیٰ دے، نو دا اللہ تعالیٰ صرف عبادت کی حصو کم شرک نشترے، او پدی کے مقصد مهم مقصد پدی کے رد دے پنسوارا بن. اگر کدا خطاب عام دے پٹول مشرکان بن پدی کے رد دے، او بیا خصوصا خبرہ دا نسوارا روانہ چاگی دا عیسیٰ علیہ السلام نا الہ جل کڑے ہو، اللہ تعالیٰ پاگی بن رد ذکر کے ہے. قلو تو آئے پیغمبر اتعبدون من دون اللہ، آئے بندگی کا ہوئی تو سوا دا اللہ تعالیٰ نا، ما لا یملک لکم ذرا اگر چی اختیار نظر استاس دو پارا دا ضرر لری کولو، ولا نپعن او نن پیدی در کولو، استاسو نا ضرر نشی دری کولے، دغس استاسو تا پیدی نشی در کولے، دو ضررن دا ضررن او نفعن دا دوان نقیری دی پسیاق دا نفی کے واقع شوی دی. تاسو کتابون کی ویلی دی کل چی نقیرا پسیاق دا نفی کے واقع شی، نو دا دلالت کی پتا عمیم باندی، نو مانا دا شولا چی بلکل معمولی ضرر تا سنا نشی دری کولے، نو دغسی یو معمولی پیدر تا هم نشی در کولے، که اللہ تلاو نگواری نر تا پیدر در کولے شی او ندلا ضرر لری کولے شی، معمولی ضرر در نشی لری کولے. واللہ هو السمیع العلیم، او اللہ تلا هر ساوری العلیم پوی دی پا هر سواندی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی پدی که رد دی پا نسوارا باندی چپ عیسیٰ علیہ السلام مانی داس حالات راغلی دی چاگا اوری دل نشی کولے، نو دغسی دا حالات پر راغلی دی چاگا پس بانی نپوئے گی، نو اللہ تعالیٰ خواہ ذات دی چاگا ہر سا اوری، او اللہ تعالیٰ پا ہر سا بانی پوئے دیں. قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا. دی آیت کی پنځم مسالات تبلیغیه بیانیږي او بدی کې رد دی په غلو د نصاراو باندې. شرک مکوئ، دغسې بدعات مکوئ، لا تغلو فی دینکم. مبصرین لیکلی دی دې ځای کې د غلو معنی ده تجاوز کول د حدود شرعیو نه په زیاتی کولو سره. مخکې هم دغسې سورۃ النساء کې ذکر شوی یو سل یو اویایم نمبر آیت کې تو سمایلی ورستو هم دا راضی په بل ځای کې هغه دې کې معنی تجاوز مکوئ د حدود شرعیو نه په تجاوز سره او دغسې په کمی کولو سره. هلته کې ردو په یهودیانو او په نصاراو دواړو باندې ردو. نو یهودیانو د عیسی علیه السلام په باره کې تفرید کړی و، ډېر کمی یې کړی و، وی دا ولد زنا دی، نعوذ بالله من ذالک. او نصاراو چیرې د عیسی علیه السلام په باره کې افراد کړی وی دا الہ دی. نو هلته کې تاسو ته معنا مادسې کړی و، لا تغلو فی دینکم، د حدود شرعیو نه تجاوز مه کوئ په زیاتی کولو سره او په کمی کولو سره په دین د الله تعالی کې. خو دې کې دا یو معنا مراد ده، لا تغلو فی دینکم دې کې تجاوز دی په طریقې د زیادت سره، د حدود شرعیو نه تجاوز مه کوئ په زیاتی کولو سره. د دې وجه نه تفسیر فتح البیان د قتاده رحمت الله علیه قول نقل کړی دی، وی لا تغلو فی دینکم دا لا تغلو په معنا د لا تبتدعو سره دی، بدعات ما جوړوي په دین د الله تعالی کې، بدعات ما جوړوي. یا اهل الكتاب، کتاب والا، لا تغلو فی دینکم، زیاته ما کوي په دین ستاسو کې. نو کدی کی صرف خطاب د نصارا وتا، نصارا او په اړه د عیسی علیه السلام کې غلو کړي واده بشریت نه اړولې الوهیت ته رسولې، نو الله تعالی په غی باندې رد وکړه. د دیو جن تاسو ما ویل چې دا لا تبتدعوا فی دینکم، په دین کې رضان نه هغه خبرې ما جوړوي چې هغه نشته ری. نو زیاتې نصارا او زیاتې کړه په باره د عیسی علیه السلام کې. دیو جن دغه معنا دی چې مراد ده بیا مخ کې تاسو ته ما ذکر کړی و، یو غلو فی دین دا، بل غلو لید دین دا، یا یو بدعت لید دین دی او بل بدعت فی دین دی. یو تا غلو حق ویلی کېږي او دویم تا غلو باطل ویلی کېږي. یو تا بدعت فی الوسائل ویلی کېږي بل تا بدعت فی المقاصد ویلی کېږي. دې تفصیل مخکې ویلی شوی، یو ناجائز بدعت فی الدین ناجائز دی، نو بدعت للدین دا جائز دی، بدعت فی المقاصد جائز دی، بدعت فی الوسائل جائز دی، بدعت فی المقاصد دا جائز نه دی، نو غلو حق جائز دا، غلو باطل جائز نه ده. دا ټول چیرې تاسو دغه الفاظ راځي په کتابونو کې، غلو حق یا بدعت فی الوسائل او یا بدعت للدین. لکه دا غیر لپاره مثال داره، لوډ سپیکر دی په هغه باندې اذان کیږي، یا مدارس جوړول دی یا تصنیف کول دی، نو دا ټول خود نبی علیہ السلام په زمانه کې نو خولی کیندار دین د ترقی لپاره دی، دا شرعان جواز لري او بل بدعت فی الدین دی نو هغه جواز نه لري. مخکې دا غی وضاحت ویلې شو، قل یا اهل الكتاب، تو دعای پیغمبر آئے کتاب والاو، لا تغلو فی دینکم، زیاتی مکوئی دی حدود و شرعیہ و نتجاوت مکوئی پا زیاتی کولو سر پا دین ستاسو کی، غیر الحق پنا حق یعنی غلوی نا حق، ولا تتبیعو بغیر دا حقنا، ولا تتبیعو احواء قوم، او تابیداری مکوئی دی خواہشات دا قوم قد زلو چی آغا گمراہ شوی دی. دا دین مراد سوک دی، قد ظلوا من قبل، جاغه گمراه شوی دی مخکې ستاسونه، من قبل یعنی من قبلکم. مفسرین لیکلی دی مراد د دینه د دیو اسلاف دی، یعنی په دیو پر شرک کې د خپل اسلاف او تابعداري مکوئ، ځکه ستاسو مشران چې هم صرف د خپل خواهشات او تابعو، دا غي سره په مسایلو باندې دلیل موجود نه دی. دغه کو سره دا یو ټکی ولي کوي پیدا برتړې درکې، قد ظلوا من قبل یعنی ظل اسلافهم. ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دغه ذکر کړی، یو یو ټکی بس چې ګرځي په تفسیرونو کې، نو زړه بدل اسخا کی چې ګرځي بس، نو دا لیکي ډیره پیدا برته درکې خامخه. قد ظلوا من قبل چې گمراه شویو، یعنی د دیو اسلاف گمراه شویو، من قبل یعنی مخکې ستاسونه، اغه د خپل خواهشاتو تابعداري کړی و، اغه چې کم شرک او کوپر کاونو، دا اغه د خپل خواهشاتو تابع و، و اضلوا کثیر او بلاری کړی دی ډیرو خلکو لره، په خپلم گمراه و نور خلک هم گمراه کړی و، وظلوا عن سوای سبیل او بلاری پاتی شوی دی برابر لاری نا پس دا علم نا وظلوا عن سوای سبیل پدی کی اشاره دا دوام و استمرار تا نو بیا همیشه رفار بلاری پاتی شوی دی همیشه رفار لعن الذين كفروا من بعد من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم دی آیت کے اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئ تخویف دنیاوی دی مخ کی آیت کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خبر کڑی دا خبر تبیم اگر کا آیت تستما حل کا قد ذل نمرات چر دی و اسلاف دی چر دی نمخ کی گمراہ شیو و ذل کثیرا پخپلم گمراہ و نور خلق کیم گمراہ کڑیو وزلو عن سوای سبیل یعنی پدی گمراہی بانی بیا پاخه پاتې شویو دریز ال زولال ذکر شوی د هر یو ځان له معنا میرته وکړه کپو یې شوی پی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی وی اول زولال چیرې مراد دی نه شرک او بدعات مراد دی او د دویم زولال نه مراد چیرې دعوت ورکول دی شرک او د اوسې بدعاتو ده او د دریم زولال نه چیرې همیشه پاتې کیدل دی په گمراهی خپل باندې دقه امام راضی رحمت الله علیه دغه ترجمه کړی ده نو تاسو ته مام دغه ترجمه وکړه یو ځل بیا دې ترجمه ته وکړې خیر قد ذلوا لا تتبعوا اهواء قوم ان تابجاری مکوې د خواہشاتو د قوم قد ذلوا چې گمراه شوی من قبل مخکې ساسونه په سبان دي یعنی په کوپر او په شرک او په بدعاتو کې اختو استادو مشران و ذلوا کثیره او نور او بلاری کړی او ډیر خلک په دعوت ورکول باندې شرک او بدعاتو ده وزلوا عن سوای سبیل او بیا پا گمراه پاتې شوی د غسم لارینه دوام کړو په غیوانه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي تخویف دنیوي په ذکر د لعنت مستمره په بني اسرائيل باندې دا بني اسرائيل ډیر زیات پلید خلکو ډیر ناکار خلکو نو پا دیو باندی دا لعنت چرے دا پی ہمیشہ ہو ہمیشہ پا دیو باندی دا لعنت ہو لعن اللذین لعنت کلے شدے پاکستانو مانے کپرو چکو برے کڑے من بنی اسرائیل پا دا بنی اسرائیلو نا علا لسان داود پا جبا دا داود علیہ السلام مندے علا لسان داود یو قول لمبسرین دارے چی مراد داری نا دا داود علیہ السلام کتاب کی مراد دینی زبور پا زبور کی پا بنی اسرائیل باندې لعنت ویل شي او عیسی ابن مریم او په جبه د عیسی ازوی د مریم باندې مراد دی نه انجیل دی حاصل دا شو په زبور کې او دغه سی په انجیل کې په کوپر کوونکو باندې لعنت ویل شي نو چا چې کوپر په بنی اسرائیل کې کړه دی نو په زبور کې په هغه باندې لعنت شو دغه سی په انجیل کې په هغه باندې لعنت شو په زبور او په انجیل کې چې چا کوپر کړه په هغه باندې لعنت ویل شي نو هر کله چې دی بنی اسرائیل کو پر وکانو په دیو باندې هم لعنت ویلې شو دویم قول لم پسرین دار چې نه مراد دې نه دعا د شرط مراد ده دعا د شرط ده نو داوود علیه السلام دعا د شرط کړي و يهوديانو ته اصحاب الصب ته غیته خیری کړي الله تعالی دا غی نشادوغان جوړ کله او عیسی علیه السلام به دعایی کړي و اصحاب المائده ته رستو اس سے لک سات بات چرے داغی تفصیل لازی دا عیسیٰ علیہ السلام نا خلقو دا مائدی دا دسترخوان مطالبہ کڑی وا چی تا دا اللہ تعالیٰ نا اغوارا چی منگ تا دا اسمان نا دسترخوان ناولی گی یونگ پاگی وانی مارو شو منگ داغی نا خوراکو کو نا اللہ تعالیٰ غا دسترخوان نا لی گلے دی دیو داغی نا شکری کڑی دا نا اللہ بیاو تا عیسیٰ علیہ السلام خیری کری دی اگا اللہ تعالیٰ تبا کری دی او دا غینا بیا خنجران جوڑ شوی دی پرنم دی یو اشارہ شوی پر یو ذکر دی تا کہ اللہ تعالیٰ دا دیونا خنجران و شادوگان جوڑ کری دی نو شادوگان جوڑ شوی دا اصحاب السبت نا او دا اصحاب المائدہ نا خنجران جوڑ شوی دی کرس و منشاءاللہ دی تفصیل لازی لعن الذين كفروا لعنت كليشه او کافرانو باندې من بني اسرائيل يا لعنت تخپل معنا سره دي او على لسان داوود مراد درينه زبور دي او د عيسى ابن مريم نه مراد چره انجيل دي په کوپر وي په کوپر کوونکو باندې الله تعالی لعنت ویل په دغه دوه کتابونو کې يا دویم دار چې دینه مراد دعا ده شر ده نو داوود عليه السلام خيري کړی او اصحاب السبت الله تعالی دغه نشادوغان جوړکل او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی وی اصحاب المائدی تداغین الله تعالی خنجران جوړ کړل دا ولی دا خیری او تولی شوی ذالک بما عصوا دا په دی وجوان چې دیو نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دیو زیاته کاو تیری دل کول د حدود شرعیونه د حدود شرعیونه تجاوز کاو وسغ اعتداء شیو کانو لا یتناهون عن منکرین ودیو چی منا بین کولا دا بدینا فعلوه چی کوو بی اغیلرا چی خوشالو پاگی بندی لبی سما کانو یا فعلون خام خواب بد دی هوا کار چی دیو کاو اللوی اعتدائی سوا اعتدائی داو چی لا یتناهون عن منکرین دیو نهی عن المنکر نکاو نهی عن المنکر نکاو تفسیر جلالین لکری دی لا یتناهون سمانا دا یعنی لا ینها بعضهم بعضا یو بل ام نمنا کاو عن منکرین دا منکر کارنا منکر مخ کی ردی تفصیل ویلے شوی دے هر هغه قول او هر هغه فعل او عمل چا غا پا دلیل شرعی سره ثابت نی یو داغی بدی بیان شوی اغی تولے کی منکر نهی عن المنکر نکاو نردی وجینا بس اللہ تعالی پا غی بانی لعنتی کرک فعلوهو چا غا منکر بیکاو یا دوی مانو پسرین بیان کردی دا فعلوهو رزوهو چی دیو پا منکر باندی رازی و لبی سماکانو یا پعلون خامخا بد دی هغه کار چی دیوی کئی یعنی چی سوکا یو ناروا کاروینی او نی منا کئی اللہ تلاوی دا دیر زیاد بد کار دی دیر زیاد بد کار دی دیو جنا ابن کسیر رحمت اللہ علی احادیث دیگر کردی دی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دماری قسمی پر اللہ تلا بندی تاسو با امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکوئی کنا داسی زمانہ بر بنی اللہ تعالی راولی نزدید کی اللہ تعالی بتاس بنی عذاب راولی د خپل طرف نه بیا دعا غانی غواړی خو لیکن اللہ تعالی بن عذاب نه لري کی اللہ بن بیا دعا غانی نه قبلی نن سبا مسلمانانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر خیره ته دیو جن دعا غانی کی خو لیکن اللہ تعالی دعا غانی نه قبلی او بل حدیث کراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من را منکم منکرن فلیغیره بیده چایو ناروا کار ولی دا منکر کار ولی دا نو اغری پلاس بانی منکی دا حکمت والاو تا دا زمواری دا چرا چا حکمتی دا چا چرا سلطی دا چا پلاس کی قدرتی حکمتی اغوی پلاس بانی منکی اغوی تمینت نکی ومن لم یستطیع سوک چی پلاس بانی دا منکی ولو طاقت نلری نو بیا بسو کی پا جب باندی پا جب بانی دا اغم منکی دعوت دیو تو کی او بیا ایم سوک نمانی نو فوی قلبی ہی بیا داغین او رستو دار چی او سڑے بلکل دعی پرے بس لکی داغی سرا بغض وکا داغی سرا تعلقات ختم کا دوستانو سرا ختم کا اللہ تلاوی دی بنی اسرائیلو بانی دا اللہ تلا لعنت پا دی وجبانی شوی او چی اغی با منکر کارون لی دل خولی کن آغای نمانا کول یو بلے نمانا کول دی وجن آغا اللہ تلا تباک للا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث ترمذی کی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ما حدیث ذکر کرے دیں وہ بنی اسرائیل کی بچا منکر کار کاون علماء بن من کلا کو ہر کلا بچا غ من نشول نو دغ عالمان و بیداغی سرا یوز مجلسنا کول خوراک یو سر کا یوز و سر اسکا کاو یوزل به خطوی یا کار م کا خو کلا بچا غ من نشول نو بیا بو سر یوز پا کار کی خوراک به سره یو ځکا اسکاک به سره کا و ناشته ولاړه سره کوله بایکاټ به سره نه کاو بیخی بیا ودی چپ شول مړ وای قبر قیامت ځان لري وای ځان لري وسکه دیو جن الله تعالی پاغي باندې لعنت وک امام ترمذی امام ابو داود او امام ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی او په سرین لیکلی دی دی آیات نو معلومه شوله چې صحیح دا امر بالمعروف نکول دام ګنا ده خلی کنا دی آیات نو معلومی گی چی نهی عن المنکر نکول دا داغی نبی عظیم گنا دا چا تر نیکی حکم نکینو دام گنا دا خلی کنی او سرے دے پنا رواو بانی ینی او داغی نی نمنا کینو داغی نبی غٹ گنا دا دا چی نهی عن المنکر سوک نکی دا خپل خوی جوڑ کئی کم دے کی او ناروا کار کی گی بس داغی نا خلق منا کوئی چی منا تی نشولا نبی داغی سر بای کاتو کئی بس تعلق سر بیا مساتی دیوانی مدہ اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچ کیو او کداغا نہیں دا اللہ تعالیٰ دا عذاب انتظار دی منگو کو بیا او دغسی دعاگانی بکو خلیکن اللہ تعالی و بیا دعاگانی زمان غصاصونا قبلی ترا کثیرا منهم تبعینی دیرو درا منهم دا دیونا یتولون اللذین کفرو خامخا تبعینی دیرو درا دیونا چی دوستانی کئی دی کافرانو سرا دی آیت کیو سر اللہ تعالی ذکر کئی خباست دا کشرانو مخ کی خباستون اللہ تعالی ذکر گل دا مشرانو بنی اسرائیلو وس اللہ تعالیٰ دا قباحت ذکر کی دا کشران و بنی اسرائیلو ترا کثیر منهم تئینی دیر دا دیونا یتولون اللذین چی دوستانی کی دا کسانو سرا کپرو چی کافران دی دینا مراد سوک دی مپسیرین لکل دی مراد دینا مشرکان عوام مشرکان دینا مراد دی تفسیر سمرقندی دا غلی کل دی لبی سما قدمت لهم انفسهم خامخا بد دے هغه عمل چې لګل دی دیو در نفسونه دی الله تعالی دی هغه اعمال چې ځان له مخ کې لګل دی هغه ډیر زیات بد اعمال دی ان سخط الله علیهم زکه چې غضب را لګل دی الله تعالی په دی باندې او فل عذاب خالد هم خالدون او په عذاب کې ودیو همیشه یو سخط دی او دیم چې غضب دی مفسرین لیکل دی په سخط کې زیادت دی په نسبت د غضب باندې غضب بیرے کی گی پا غضب کی مانا دا خفگان دا او پا سخط کی مانا دا خفگان او سرد غسینا دا دوان مانی پر ایک داخل لی ان سخط اللہ علیہم غضب را لی گرے دے اللہ تعالیٰ پر ایمان نے اللہ تعالیٰ دا دیو نا خفا دے او دا خفگان سرا اللہ تعالیٰ دیو تا دیر دیت زخ غسہ ہم دے نو سخط کی لغدو مانی مراد دی وفی العذاب ہم خالدون او دیو فا عذاب کی ہمیشہ ہی ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء دی آیات کہ اللہ تعالی رات کہ په موالات د کافرانو باندې څوک چې کافرانو سره دوستانی کوي الله تعالی وی کہ دیو په الله باندې ایمان لرلې پیغمبر باندې ایمان لرلې او په کتاب باندې ایمان لرلې نو دیو بر کافرانو سره دوستانی نه وکړي نو دی آیات حاصل داده چھے موالات الکپار او ایمان دانش جمع کی دلے موالات الکپار او ایمان دانش جمع کی دلے ولو کانو یؤمنون باللہ کدیو ایمان لرلی پا اللہ تعالی بانی والنبی و پیغمبر بانی وما انزل الیہی او پا کتاب بانی چی نازل شوی دے پیغمبر تا متخذوہم اولیاء نبونی ولی دیو دی کافران لر اولیاء دوستان علامہ پیزاوی رحمت اللہ علیہ وی ازل ایمان و یمنع ذالکا ذکا چا کی چی ایمانی نو اگر دین منکی چی رکا پیرانو سر دوستانی مکوا ازیل ایمانو یم نعو ذالکا علام بیزاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی ولیکن کثیر منهم لیکن زیاد ددیو نافاسقون نافرمان دی علام بیزاوی رحمت اللہ علیہ مانا کردی فاسقون خارجون عن دینهم دیر ددیو نچری اغا دین نوطلی دی خارجون عن دینهم اللہ تعالی چی کم دین دیو ترالی گلے دیں اللہ تعالی دیو داغین وطلی دی داغین وطلی زکا ایمان پا کنیش ترے کتا سوائی چیار دا دین لفظ بیام دا سی خیر دے لگی ویتی خپی استلی و پورا باتی نیو تی تفسیر جلالین وی نصر یا خارجون عن الایمان وی بیخی پا کی ایمان ام نیش ترے کافران سر جو دوستانی کی نفاسقون سمان دا خارجون عن الایمان تفسیر جلالین لکری دی او علام بیزاوی رحمت اللہ علیہ ولیکن کثیر منهم لیکن جاد دینا فاسقون خارجون عن دینهم دخپل دین نوتی دی بس دا اللہ تعالیٰ فدین کی دیو ندی لتجدن اشد الناس عداوت للذین آمنوا اليهود والذین اشرکو دا تفرید پا ما قبل باندے لتجدن اشد الناس خامخا ابو ممیتا دیر سخت خلقنا عداوتا پا دشمنی کی للذین آمنوا دو مومنانو سرا الیهود یهودیان دی اللہ تعالی چې تا گرد گرد په دنیا کې نو سخترین دشمنان د مسلمانانو هغه یهودیان دی والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دی مشرکان او یهودیان دا د مسلمانانو سخت دشمنان دی ولتجدن اقربهم او خامخا عمومیتا ډیر نږدې د دیونه مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا دو مومنانو سرا الذین قالوا حقا کسان دی شاگو اننا نصورا منگا نصورایو پا دوستانی کی مسلمانان تر طول ننزدی چرے نصورا دی او سخ پا دشمنی کی آغا یہودیان دی او مشرکان دی نو دیدی کیا سوال او داغی جواب سوال بان اختوص پا خبال پویش ولی کنا الله تعالی وی د مسلمانانو سره سخت دشمنان چې دغه مشرکان دي دویم يهوديان دي او د ټولو نه زیات چې په دوستانی کې نږدې چې دغه نسوارا دي او ته نو نسوارا خود مسلمانانو دشمنان دي نن سبا د څومره مسلمانان چې قتلېږي نو دا قوم د خلق دي کنه کغه نسوارا ځان ک نسبت کوي ځان د نصرانیت تخپل نسبت کوي او که يهوديت تخپل نسبت کوي خو دوه سخترین دشمنان دي مسلمانان نر دی آیات بیا مانا سدا تفسیر سمرقندی لیکلی دی قالو انا نسوارا مراد دینا الذین اسلمو دینا مراد تیرے حق نسواراتی مراد دی چاگی پا مدینی کی ایمان روڑے ہوں او قرآن کریم او ریدلے بیا دیر جڑاگانی کولی الذین اسلمو تی مراد دی ولتجدنهم او خامخا وبممتا دیونا اقربهم دیر نزدید دیونا مودتن پدوستانه کی للذین امنوا و مؤمنان سرا الذین قالوا کسان دی چویغا انا نصارا بیشک من گن سوارایو نور دین سواران مراد الذین اسلموا دین مراد ها کسان دی چاغی اسلام قبول کړه او په مدینه کی شرک پرې خیو قران کریم واورید د نبی صلی الله علیه وسلم نا او ډیر جلاغان یو کللی دا غیز له نرمو نو مسلمانانو سره د ټولو نه زیات چیرې مینه محبت له دغه نسواراو دوستانه سره دا غیر ډیره زیاته سخته وه. تفسیر سمنقندی لیکلی دی دغه سی تفسیر سمعانی لیکلی دی تفسیر خازن هم دغه لیکلی دی الذین اسلموا الذین امنوا مراد تینه دغه دی. دویم قول لمبسرین دار چې دا چیرې عام دی که ایمان راوړی دی او که ایمان نه دی راوړی خلیکینا د یهودیانو دشمنی په نسبت د نصارا باندې غډیر زیاته ده. د یهودیانو په دین کې دادی شي خپل مخالف ته ضرر ورکول دا اغا ثواب ګڼي دا عبادت ګڼي او د نصارا په دین کې مخالف ته ضرر ورکول دا ناجایز دي. نو ذکر الله تعالی دا ویل چې سخترین په دشمنی کې اغا د مسلمانانو سره یهودیان دي ذکر داغی دین داده چې مخالف ته څومره تکلیف ورکې وسته او خپل دین کې مضبوطیږي او په نسواراو کې د نسواراو په دین کې بل مخالف ته تکلیف ورکول دا جواز نه لري. د دې وجه نه الله تعالی دا خبر ذکر کړی ده دغه چې تېو واقعیا به مصطفی باندې بیا پویږي. دا عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دي دا په لار باندې دی یو يهودي سره روانو په يهودي سره کله چې یوځې پورې دوانه پلار باندې لاړله اوس لار جدا کیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپل لار باندې دی يهودي په خپل لار باندې روانيږي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته وی اے يهودي وي تاسو په دین کې دادی شي تاسو مخالف ته ضرر ورنه کوي نو تاسو بي دینه کیږي په خپل دین کې نو تاسو ماته څه ضرر را نه کړو ته په خپل دین کې بي دینه شولې ځکه ستاسو په دین کې داری چې کله د مسلمان سره یو ځای شي هغې ته تکلیف ورنکوي نو ستاسو په دین کې داری چې هر مخالف ته ضرر ورکول ستاسو دین دی نو تا خو ماته څه تکلیف رانه کړه. عمر رضی الله تعالی عنه ته خو تکلیف نه شو ورکولی کنه هغې نه خو یېرېده کنه خو هغه ته ډېره زیاته عجیبه خبره وکړله او ډېره د عبرت خبره ده. وی عمر اتا باندې می نور وس نه رسیده خو زمونږ په دین کې دادی چې مخالف ته تکلیف ورکې د خپل وس مطابق د خپل وس مطابق مار باندې وس خپل وس کړی دی وی تا ما باندې څه وس وکړ تا خو ما څه تکلیف نه دی را کړی وی تا دې لار کې لیدل چې کله زستانه شاته کېدم کله مخکې کېدم کله یو طرف ته کله بل طرف ته وی او دا خو دې کول وی تا باندې می وس نه رسیده ستا په سوري باندې مخپې خودلې ستا په سوري باندې مخپې خودلې سیدا مونږ د مونږ په دین کې دادی چې کله د مسلمان سره میلاو شي او تکلیف او تور نه کینو ته خپل دین کې بي دینه کیږي خو خپل وس مطابق تکلیف بور کې نو تا باندې خود ما وس نه رسیږي چې مرای نه دیونی سم خدا وس مې باندې ورسېده چې په سوري باندې ملخ پیږي خو دلې دا کار مې دلو نو دې دې کې الله تعالی وایي چې د مسلمانانو سره سخترین دشمنان چې هغه يهوديان دي او نږدې په دوستانه کې هغه ته نصارا دي ځکه د يهوديت په دین کې دا د چې مخالف ته ضرر ورکول دا دغه په دین کې دین دی او د نصارا په دین کې مخالف ته نقصان ورکول دا بی دینی دا ناجایز دی ځکه الله تعالی دا خبره ذکر کړي. او خطیب شربینی لیکلی دی تفسیر سراج المنیر کې هغه وی د دې لپاره دلیل دا دی نبی صلی الله علیه وسلم به خطونه لیکل نصارا او ته دغه يهوديان ته نبی صلی الله علیه وسلم خطونه لیګل نه دعوتونه ورکړي نو کله بچی نه سواراو ته لاړ خطونه د نبی صلی الله علیه وسلم نو یا به خو ایمان راوړ او یا به زلون نرم شل لکه د هرقل بادشاه دغه سی مقوقس بادشاه دغه سی هودی ابن علی بادشاه خو لیکن کله چې يهوديانو ته نبی صلی الله علیه وسلم خطونه لیګل دي لکه د کسراو د فارس بادشاه ته نو خطونه به سری ویری کله هغه به گزار کله او دغه ست د خط د خطونه به عزت به مکلله علامه بقعی رحمۃ اللہ علیہ دې کې یو نقطه لیکلی دا خپل تفسیر کې وړ ډیر زیات کې بهترینه نقطه ده وای الله تعالی وای چې دا عیسایان چې دی په دوستانه کې مؤمنانو ته نږدې دي وای زکه چې دا په زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته دی امت ته نږدې دي په زمانه کې چې سره نږدې نو بیا مو سره دغه لګه مشابهت او سره شته دي لتجدن ناشد الناس ان شاء الله په دې آیات باندې پوه شئ لتجدن ناشد الناس خامخا او بمیت ډیر سخت دخل کنه عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الیهود یهودیان دي ولذین اشرکوا غسان چې شرک کړه دي یعنی مشرکین عرب ولتجدنهم خامخا او بمیت اقرب هم ډیر زیات نږدې د دیونه مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الذین قالوا هغه کسان دي چې ویغه انا نصارا یقینا منګا نصارا یو ذالک بانهم دا ولی دا نسوارا چری د مومنانو سره په دوستانه کې ولی نږدې دي ذالک دا اشاره د اقربهم مودتن ته ذالک بانهم دا په دی وجوان نشی یقینن دیو بازر دیونه قصیسینا طلبگار د حق دی او رهبانه او یره کون کې رضا الله تعالی نه په دی نسواراو کې ډیر خلک دا سشتری چې هغه طلب د حق کیا په حق وسی ګرځي و رهبان او یره کون کی دی الله تعالی نه پیران دی ډیر نیکان خلق بده کیشتره و انهم لا یستکبرون او یقینا دی ولینه کای و انهم لا یستکبرون عن اتباع الحق تفسیر جلالین لیکلی دی دیو د حق نه ځان اوچت نه غنی بلکې کله چوت حق بیان شي نبی دا غی تابعداری کای و اذا سمعوا ما انذر الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي صفاتونه دا اغه نسواراو چې غي ایمان راوړې وو اذا سمعو دا د غیر پر صفات واقع شو دي مخکې هم صفات بیان شول نو صلی الله تعالی نور صفات دا غي ذکر کوي و اذا سمعو ما انزل الى الرسول او کله چې واوري دی اغه څو چې نازل کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترا اعینهم تبوین استرګو دی لرا تفیض من الدمع چې ډکیږي او بهیږي او خونه تفیض من الدمع دې کې ډېر زیاته مبالغه چره دا مقصود ده تفیض چره په معنا د بیدل سره ده نو معنا من الدمع معنا شو رجستر کې ده اوخ کونه ډکی ګو بیا ته هغه اوخ کې وایيږي مما عرفو من الحق دا وجه راغنا چې او پی جاندو دي حق لره حق او پی جاند نبی علیہ السلام خاطر غلی مدینه کې ایمان راوړ نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته قران کریم بیان کا ډېر سخه وجړل او دستر ګونه اوخ کې او وایدلې مما عرفوا من الحق يقولون ويدي ربنا يا رب زمونغا آمنا مونغي مان راولې فكتبنا مع الشاهدين نو اولي کی مونغا مع الشاهدين ا د شهادت کو ان کو سره مع الشاهدين مراد درین امت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی الله تعالی مونغه می ایمان راولې دی نو الله تعالی مونږ دری اخری امت سره ولي کا مونږ د نبی علیہ السلام په امت کې راولا مع الشاهدين علماء کرام لیکلی دی دا حق پرستو علماء کرام و علامات سری دا مونږ څنګه پیژنو چې دا حق پرست دی دا انسان او کنه دا باطل پرست دی علماء لیکلی دی و علامات چې بکم یو انسان کی نو هغه حق پرست دی یو علامه دار چې هغه عالم حق پرست دی چې هغه په علم سره دنیا نه ګټي خپل د دین په وجوانی دنیا د خلکو نه اخلي بلکه همیشه را پاره داغی سوچ فکر د اخرت سره یو علامه ده دویم علامه ده چې ففیل او په قول کې تعرض نه ففیل او قول کې تعرض نه کما وینا چې کینو فاغی باندې خپل معاملې د حق پرس عالم نه خله اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم داغی پسند کی نه دریم علامه ده حق پرس عالم ده پداس علوم کې نه مشغوله کیږي چې په آخرت کې پیدا من نه اس ټول عمر چرے بس منطق تن خطے رے پنځه کالنا لس کالنا شل کالنا ټول عمر پدی کې ولګاو خاص پیدا بول ورکی دریم علامه سلورم علامه علماء ذکر کړی دا وی خوراک سکاک او لباس چرے دا غید خوالی طرف ته توجه نه کئ حق پرس عالم بدای اغه پدی غم کینی چې بس خوراک می خایستک بلې سکاک می خایستک للی او دغه سی لباس او جامه پیزاردا می خایسته وې دی طرف ته توجه نه کئ که خو خوراکی نو خوری دسی نه چې نه خوری خو لیکن توجه به ټول دی طرف ته نه ای پنځم علامه د حق پرس عالم دادا بادشاہان او کم حکمرانان چې دغه نه بلری پاتې کیږي د دیو جن علماء لیکلي دي نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر بس د بادشاہانو خواله بنځي په کاردار چې بادشاہ د عالم خواله لړشي دا نه چې عالمان بځي د بادشاہانو خواله شپګه مدار چې په پتوی ورکولو کې واجل بازی نه کوي جلتی ونه کوي پای کې حق پرس عالم بدای دانا چې خلکو د شرم د وجنه څوک تیرې مسلې پښتنه وکي معلوم دا که معلوم نه رخص به خلک وای چې دا څنګه مولایسب ده چې دا مسله وتنه ده مارم دا حق پرس عالم نه ای نه مسله تنه ده مارم بس هغه ته وای ما تنه ده مارم یا بل وخت ته پوسوکا که دا غړې را ته دی یا را وای بس ما تنه ده مارم بل چانه پښتنه وکا بل چا بس راشه بس ما تنه ده مارم و ما علامه د حق پرس عالم دار چې هر حرکت او سکون داغي پاغی کی ودا اللہ تعالی خوفی دا اللہ تعالی عظمت او دا اللہ تعالی د هیبت اثر بی باغوان نی عالم بدای په هر وخت کی هر حرکت چی کیا سکون کیا نو پاغی کی ودا اللہ تعالی نه یری دا اللہ تعالی د هیبت او دا اللہ تعالی د خوف اثرات بی پدوان نی دا و علامات چی شکی نو دغه انسان حق پرست دی او بیا خصوصا علماء کرام ندای منبر و محراب په نومه کتاب دی اول جلد یو سل نه درشم نمبر صفحه باندې دغه ذکر شوی دی کتل شي نو دی آیات کې الله تعالی دغه نسواره او علامه دا بیان کله کله چې حق واوري د نسترګونه او کې او ویدلې وی اے الله تعالی مونږ د پیغمبر علی سلام په امت کې دا غینه مونږ ګرځو و مالنا لا نؤمن بالله او سو عذر دې مونږ لږ چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله تعالی باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه مخکې آیات مې کوم وای دتا وې دې آیات کې صفات ته حق پرستو علماء کرام ذکر شوی دي وې کله چې قران کریم واوري نو هغه بجړاګانې کوي حق پرس انسان هم دغه دی خو لیکن وې دې آیات کې دانشتره چې کله قران کریم واوري په غیبه نه به هوشی راځي نو دغه سي داسې کارونه ونه کوي لکه عام متصوفه چې کوي په دې وخت کې بعضی خلک بریلیان مریلیان چې کما دانګونه وحی په جماعت کې دننه غړیږي په جماعت کې نو هغه غړاګانی بنه کوي بلکې پزل کې وې د الله تعالی نه ير راضي دغه سي جړاګانی وکي و مالنا لا نؤمن بالله دا جواب دې لپاره د سوال وې کله چې نسوارو ایمان راول نو ان کفار مکه تعاتبوهم علی ایمانهم وې دا مشرکین مکه اغې دې له پیغور ورکا که تاسو څنګه خپل دین پریخو او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري مکلله ان کفار مکه تعاتبوهم علی ایمانهم ولی می ایمان راوړ او دا خبره او توک لما ترکتم دینکم القدیمه خپل پخوانی دین ملي پریخره دا تاسو څنګه عجيبه کار وکړه واخذتم الدین الحديثه نوې دین مواغسته او زوړ دین پریخو دا مډیر جات ناجایز کار وکړه نو دا کوم نو سواره او چې هغه ایمان را وړو نو هغه ته دا خبره وکړه او مال انا لا نؤمن بالله تفسیر سمرقندی دا ذکر کړی دی و مال انا او سعذر دې زمونږ د پاره لا نؤمن چې ایمان نه راوړو په الله تعالی باندې و ما جانا من الحق او هغه سبا نه چې راغلی دې مونږ ته حق نه زمونږ د پاره بل عذر پاتې شوی نه دی نو ځکه ایمان را وړ و نتمع تم کومګه ایت خلانا ربنا چې دا داخل وکي مونږ لره رب زمونږه مع القوم صالحین دغه نیکانو سره به زمونږ د الله تعالی نه دا امید دی چې الله تعالی مونږه هغه نیکانو خلکو سره داخل کړي امت د نبی صلی الله علیه وسلم پاسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الانهار خالدین فیها ذلک جزاء المحسنین دی آیت کې صلی الله تعالی بشارت ذکر کړي دی آیت کې وشکال له معمولی غندګي اگر تمہیں توجہ کوئی فاصابهم الله نو پس بدل ور کر دیو ته الله تعالی دغه کم نو سواراو چی ایمان راون جڑاگان او کللی د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا او کللا نو بدلی ور کلی اگی ته الله تعالی بما قالو په سبب د وینا د دیو باندې بما قالو په بدل د وینا د دیو کې الله تعالی ول سوار کل کما بدل ور کلا جناتین جنتونه چې وای ګلان دی راغی نو ولی خالدین فیها همیشه به دی پاره کی وذالک جزاء المحسنین او دغه جنت چې ری بدله در خیسته عمل کوونکو د دې کې سوال او داغي جواب سوال دراځي بما قالو نو معلومیږي چې جنت تتل صرف په قول باندې دي او دا مذهب د کرامیه و دی دا خدای اهل سنت او جماعت عقیده نه ده یعنی څوک چې صرف اقرار باللسان کوي او تصدیق کوي نشته ری دله نو دغه سره مسلمان نه دي د اهل سنت او جماعت په نسبت باندې او دې کې بما قالو ذکر شعر نو قول شعر د تعلق ساتي د سره د جبې سره تعلق ساتي نو د دې زمانی کې ډیر خلک د غششترې بسوې پلانې کلمه ویلې د جنت ته بځی کنه تصدیق قلبی شترې او کني شترې کده الله تعالی دین منی او کني منی خو اس کلمه خو ویلې د کنه یاره نو دا یو لوی مشکل جوړ شوی دی په دې زمانه کې هم علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دي طيب د درې حوالې ته مو ویلې کې ډیر پیدا ورته درکې دا څومره چې بما ځان کړولې دومره په بیا ته ځان کړوي نو دا غینه خدار چې دې کې ولي کړي ځان سره معاملې به تاسو ته آسان شي فاصابهم الله نو بدل ورکړه دیو ته الله تعالی بما قالوا عن اعتقاد د دې کې مراد دا قول نه چره صرف قول بل لسان ته مراد نه لري بلکې قول اعتقادی ته مراد دی نظره عقیده ته مراد ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده بما قالوا یعنی عن اعتقاد دا وینا کړی دا خلی کیندا د جبی په سر باندې نه ده دا صرف قول نه دی بلکې د دې سره مراد عقیده مراد ده بما قالو عن اعتقاد دغه سی مفسرین لیکلی دي بالذي قالوه عن اعتقاد بالذي قالوه عن اعتقاد دا وینا کړی دا خلی کیندا عقیده نه کړی ده التفسير الوسيط سلورم جز کی دغه عن اعتقاد قید اغه سلام ذکر کړی دی بل یو تفسیر دی التحرير والتنوير په نوم باندې یو تفسیر دی وم جز کی اغه ذکر کړی دی بما قالو کی ویدا الباء للسببيه ویدا بعد سببیت د پاره ده نور دی مراد څه شری وی ول مراد بالقول مراد دی وینانه په دې آیات کې قول صادق اغرشتونی وینات مراد ده نو رشتونی وینا بیا کوم ده و هو المطابق للواقع اغا وینات مراد ده چې هغه د واقعیا سره مطابق وي نو وینا مطابق ده واقعیا سره سمانه ده وی و هو القول المطابق لاعتقاد القلب مراد دینه اغا وینا ده چې هغه د اعتقاد القلب سره برابر وي و هو القول المطابق لاعتقاد القلب ده قضې زموږ مهم ده وی دې ذکر قول نو مراد چې ری اغه قول تی مراد دی چې اغه دا نو واقعیا او نفس الامر سره برابر وي دا واقعیا او نفس الامر سره کوم قول برابر دی اغه قول چې بجواب باندې وي او د زله سره هغه برابر دی د زله او د جبی لینک یو شی نو بلغه ته لکیږي اغه قول عن اعتقاد دغه ته لکیږي تفسیر التحریر والتنویر وم جزء لسم نمبر صفحه باندې دغه ذکر شوی دی دغه سی تفسیر المراغلی کلی دی وی بما قالو بما نطقت به السنتهم مراد د دینه اغه قول دی چې ردیو جبو اغه ویلې دی بما نطقت به السنتهم په جبو باندې نو تکړه دی معبرن عما فی قلوبهم خدا غ وینا چې کړی دی نو معبرن عما فی قلوبهم دا تعبیر کړی دی د اغه سنه چې ردیو په دلک دی په دې جبو باندې چې بما قالو ویلې دی نو دا قول چې دی تعبیر کړی دی د هغه سنج په دل کې دی او په دل کې بیا صحیح په دل کې صحیح ایمان دی کنه محل د ایمان اغزل دی من خالص الايمان وصحيح الاعتقاد معبرا عما في قلوبهم من خالص الايمان وصحيح الاعتقاد تفسير المراغي سلورم جزء اته نمبر صفحه باندې دا لیکلی دی نو هغه سنج چې څوک ته دا خبر او کی چې یاره بس لانی خدا کلمه ویلی او قران کریم نوم دغه معلومیږي چې ساس چې چا صرف په جواب باندې خبره وکړه نو بس وړاندې چې بیا هر څه کوي کړزل ایمان اشتری او کنيشتری ناغي ته جنتونه الله تعالی ورکي نه نه او توه د مونکتلی دی ان شاء الله مون پرې باندې پویو چې دین مراد چې صرف قول باللسان ته مراد نه لري بلکې عقیده ته مراد ده. فاصابهم الله نبدل ورکر دیو ته الله تعالی بما قالو په سبب د هغه وینا باندې چې هغه وینا برابر و د عقیده د دل سره هغه وینا برابر و د عقیده د دل سره نو الله تعالی ول سو ورکل جناتین الله تعالی ول جنتون ورکل جبای ګلان دی لاغین ولی همیشه به دی پغی کی وذالک جزاء المحسنین او دغه بدل د خیسته عمل کوونکو والذین کفروا دې دې کې ورته یو خبر او کما علماء لیکلی دي دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خصوصی مشغله او خوخه مشغله د صحابه کرام سره د ټولو نه بهترینه مشغله او خوخه مشغله د صحابه کرام کومه یو چره د قران کریم تلاوت کول د قران کریم تلاوت کول دا د صحابه کرام بهترینه مشغله دویم مساجد یعنی جمعتونه آبادول په جمعتونو کې عبادت کول د صحابه کرام دا ډیر زیات خوخه صحابه و جکل وزگار چول نکور کی نو ناس بلکی جماعت طورات تلخ پل عبادت پیکاو دی جماعت کی عبادت خواه خونم کئی کنا اس کور کی تمونس کئی نو بس زیم برابر نئی زیم کولاو نئی سپاییم نئی او دا غصیر ما شمانو چرے چغی سوری دی آل دا کی مشکلات دیری پا کور کی نو جماعت چرے دا دا عبادت تیرے نو دوی ما مشغلا دا صحابه کرام سوا جماعتون آبادا ول درې ملوی مشغله د صحابه کرام او هغه ذکر د الله تعالی او د الله تعالی ذکر کول دا به ډیر زیات خو هو چې بس ځان د ناس یو د الله تعالی ذکر کړي. څلورم مشغله د صحابه کرام او خوخه مشغله دا و چې چاته یو ښه خبره وکي د الله تعالی د دین خبره چاته وکي. او پنځم مشغله د صحابه کرام او نهي عن المنکر چا و چې ناروا کار کوونه د ودا خوخه ګڼل چې دا زمونه کما هغه به منه کو ندای منبر او محراب اول جز یو سلات درشم نمبر صفحه بانی دا ذکر شوی والذین کفروا کذبوا بی آیاتنا اس اللہ تعالی ذکر کئی تخویب اخروی او آغا کسان چی کپر اکڑ دے وکذبوا بی آیاتنا درو جن گنی آیاتنا زمانگا اولائی کساب الجحیم دا کسان جہنم والدی بس چید اللہ تعالی دینی اونمانانو دا جہنمی دے دا جہنم تزی اللہ تعالی دی منگا اتاسو طول ممنان مسلمانان دا جہنم نبچ کی